Bank na Toyotę Aygo. RRSO 1%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na www.toyotabank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Wtorek, 4 dzień lutego, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości przedstawi Artur Ebertowski. Jutro będą znane wyniki badań 30 Polaków izolowanych we wrocławskim szpitalu wojskowym. Rząd przyjmuje podatek cukrowy. Od kwietnia nowa danina ma stać się faktem. Są zarzuty dla mężczyzny, który postrzelił harcerza w Grudku nad Dunajcem. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Prezydent podpisał ustawę o reformie sądów. Poinformował o tym w Polskim Radiu 24 rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Uchwalona 20 grudnia nowelizacja ustaw sądowych wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nowela wprowadza także zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia sądu. A do tych informacji wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. Na informacje o ewentualnym koronawirusie u Polaków izolowanych we wrocławskim szpitalu wojskowym trzeba jeszcze poczekać. Jutro będziemy mieli już ostateczne wyniki badań 30 osób, które wróciły do nas w Wuhan, więc rano na konferencji prasowej taką informację podamy. Zapowiadał wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Konferencja ma być o 9:00. Jednocześnie wiceszef resortu dodawał. Na dzień dzisiejszy nie mamy stwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce. 5 osób z podejrzeniem wstąpienia tego zakażenia przebywa w oddziałach zakaźnych. 480 osób jest w monitoringu przez służby sanitarne. A liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa w Chinach wzrosła do 425, a w całych Chinach liczba zachorowań przekroczyła 20 tysięcy. Podatek cukrowy przyjęty przez rząd teraz trafi do Sejmu, a w życie miałby wejść od kwietnia. Opłatą zostaną objęte słodzone napoje i tak zwane małpki, czyli alkohol w małych butelkach. Jak będzie naliczany podatek, to tłumaczy w rozmowie z nami rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wprowadzamy część stałą, czyli 50 groszy od litra napoju zawierającego do 5 gramów cukru oraz część zmienną, czyli 5 groszy za każdy gram cukru ponad te 5 gramów na 100 ml. Dodatkowo 10 groszy za zawartość kofeiny, tauryny bądź guarany, czyli to jest tak naprawdę te 10 groszy od energetyków. Na litrze złoty 20 to jest maksymalna opłata. Projekt ustawy przewiduje dodatkową opłatę w wysokości złotówki od każdej małpki, czyli butelki alkoholu poniżej 300 ml, dodaje Andrusiewicz. W tym pierwszym projekcie była to opłata pobierana od tak naprawdę sprzedawców małpek. Teraz opłata będzie pobierana od hurtowników, czyli zmniejszamy biurokrację. Zamiast szeregu sklepów, sklepikarzy drobnych, tylko hurtownicy będą odprowadzać tą opłatę. Z opłat zwolnione będą napoje bez dodatku cukru, na przykład 100% soki owocowe, a także produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i żywność dla niemowląt. Są zarzuty dla mężczyzny, który postrzelił harcerza w Grudku nad Dunajcem. 39-latek został oskarżony o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia 10 harcerzy i 2 opiekunów, a także spowodowanie uszkodzenia ciała u jednego z chłopców. Osoba ta przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu, niemniej jednak podała pełną swoją wersję wydarzeń, która nie do końca koreluje ze zeznaniami osób pokrzywdzonych. Z uwagi na dobro postępowania szczegółów tych wyjaśnień nie mogę na tym etapie postępowania ujawnić. Poinformował prokurator Jarosław Łukacz. Harcerze i ich opiekunowie zeznali, że ktoś podjechał na skraj lasu i zaczął strzelać w ich kierunku. Jeden z pocisków trafił 11-latka w szyję. Rana okazała się jednak niegroźna. Sprawca sam zgłosił się na policję. Grożą mu 3 lata więzienia. Teraz o bohaterskim czynie pracownic banku w Siemianowicach Śląskich. Uratowały one oszczędności seniorów. Więcej w relacji Łukasza Kałuży. 86-letni mężczyzna oraz 67-letnia kobieta chcieli wypłacić swoje oszczędności. Pracownica zaczęła wypytywać o to, na jaki cel jest im potrzebne kilkadziesiąt tysięcy złotych. Senior powiedział, że jego oszczędności są zagrożone w tym banku i chce je wypłacić. Tak miał mu przekazać policjant. Pracownica placówki bankowej wiedziała, że starszy mężczyzna padł ofiarą oszustów i natychmiast powiadomiła o tym policjantów. W innym przypadku 67-letnia kobieta chciała wypłacić 45 tysięcy złotych, twierdząc, że musi tę kwotę przekazać policjantowi. Ta pracownica też od razu skontaktowała się z policją. Funkcjonariusze przypominają, że nigdy nie proszą o pieniądze, a jakiekolwiek takie próby powinny być zgłaszane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od stopnia poniżej zera na Suwalszczyźnie oraz miejscami na południu do 5 stopni na wybrzeżu. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od minus 4 do minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz własny biznes? Starasz się zawsze trafiać w potrzeby klientów i podejmować trafne decyzje. Teraz trafna wyprzedaż Forda. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na samochody dostawcze Forda w wyprzedaży rocznika 2019. Nie czekaj. Sprawdź dostawcze modele Forda dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Poczuj to. Poczuj prawdziwą satysfakcję w każdy wtorek na wybranych stacjach Shell. Zatankuj nasze najlepsze paliwa Shell V-Power i zapłać mniej. Tyle co za paliwa podstawowe. Shell V-Power. Napędza emocje. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18, a po 18 tradycyjnie czas na naszą płytę tygodnia. Chaos and Dancing Star, to nowy album Marka Almonda. Mamy dla Państwa dwie płyty, dwa albumy. 71335. Go, let's say goodbye under a cherry tree. The breeze will blow the blossoms all away. When black horses come for me in feather plumage finery, they'll take me to the cherry tree and lay me down to sleep. Fragile things we are, so brittle are the lives we lead. One by one we fall away like blossom on the cherry tree. We're a moment's beauty, shiny bright, and with a soft breeze in the night, then we'll know our time is done and a new life has begun under the cherry tree. And no longer in our time, and all the things that us define, the future lets us fall behind. The past is gone forever, but our time is not in vain. And with the kiss of spring's first rain, we will live our time again under the cherry tree. Fragile things we are, so brittle are the lives we lead. One by one we fall away like blossom on the cherry tree. We're a moment's beauty. shiny bright, with a soft breeze in the night. Then we'll know our time is done and a new life has begun under the cherry tree. Naszą płytę tygodnia otrzymuje pani Izabela z Radusza i pan Andrzej z Koszyc. Gratulujemy. Then the crow will fly again. The black crow and I will fly from underneath the cherry tree. And we'll be alive. And we'll be alive. The black crow will fly from underneath the cherry tree. Fragile things we are, so brittle are the lives we lead. One by one we fall away like blossom on the cherry tree. Where a moment beauty shiny bright, with a soft breeze in the night. Then we'll know our time is done and a new life has begun under the cherry tree. Black crow fly, black crow fly. Pewnie wiele osób się ucieszy. Wiadomość z wczoraj. Mark Almond będzie gwiazdą tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit w Łodzi. Muzyk wystąpi 24 dnia października w klubie Wytwórnia i Trójki na pewno tam nie zabraknie. Zapraszamy do Trójki. Polska nigdy nie była nam obojętna, mówił dziś w drugim dniu wizyty w Polsce prezydent Francji Emmanuel Macron. Jego wykładowi na Uniwersytecie Jagiellońskim przysłuchiwał się nasz reporter Paweł Pawlica. Prezydent Macron mówił o związkach historycznych łączących Polskę i Francję od czasów średniowiecza aż po najnowsze dzieje. Lorsqu'en 1980, ils ont par milliers épinglé. W latach 80. tak wielu Francuzów wpinało sobie w klapę symbole Solidarności. Jestem tutaj, aby powiedzieć Państwu, że Francja nigdy nie zapomina o Polsce. Francja kocha Polskę. Francja i Europa nie mogą być wielkie bez dumnej Polski. Car la France et l'Europe ne peuvent être grandes sans une Pologne fière. Prezydent Francji odniósł się także do podejmowanych przez Rosję prób przekłamywania historii II wojny światowej. Polska nie jest odpowiedzialna za wywołanie II wojny światowej. Jest jej ofiarą, krajem, który poniósł największą liczbę ofiar w stosunku do liczby ludności. Tak wyglądają fakty. Wyrażam solidarność z narodem polskim wobec tych, którzy starają się negować te fakty. Polityk lwią część przemówienia poświęcił wspólnocie europejskiej. Wśród licznych wyzwań, przed którymi stoi Unia, wyliczył problem tożsamościowy, starzenie się społeczeństwa, migrację, walkę ze zmianami klimatycznymi, ekonomię i bezpieczeństwo. Pologne et France est sans doute aujourd'hui plus grand à cet égard encore qu'hier. Polska i Francja muszą iść razem naprzód po Brexicie. Nie mamy przemyślanej polityki granicznej. Europa nieodpowiednio podchodziła do swoich granic. Będziemy zjednoczoną Europą, gdy uznamy, że wszystkie kraje leżą w sercu Europy. L'Europe pourrait perdre 50 millions d'habitants. Według niektórych przewidywań nasz kontynent straci 50 milionów osób w wieku produkcyjnym. Europa pustoszeje. La justice que nous vous devons. Model gospodarki opartej na węglu został Polsce narzucony przez okupantów. Musimy wdrożyć zmiany przy poszanowaniu praw pracowniczych. Potrzebna jest w tym zakresie solidarność, a Europa ma dług wobec Polski w tym zakresie. Prezydent Francji wyraził także zaniepokojenie zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zaznaczał jednak, że szanuje polską suwerenność w tym zakresie. Mówię to z dużą pokorą. Jesteśmy zaniepokojeni reformą wymiaru sprawiedliwości. To nie Francja powinna dawać lekcje Polsce, ale obowiązkiem Francji jest obrona wartości, które leżą w europejskich traktatach. Prezydent Macron podkreślał, że kraje wspólnoty łączy więcej niż może wydawać się ich obywatelom. Dzieci w Polsce uczą się krótkiego wiersza patriotycznego. Pytanie brzmi, kto ty jesteś? Odpowiedź: Polak mały. Teraz odpowiedź brzmi nie tylko Polak mały, ale i Europejczyk mały. I aujourd'hui les enfants polonais pourraient dire avec fierté: Polak, Europejczyk mały. Prezydent Francji Emmanuel Macron spędził w Polsce 2 dni. Dziś przed południem zwiedził jeszcze Wawel. Wczoraj spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, z premierem Mateuszem Morawieckim, a także z marszałkami Sejmu i Senatu. 15 minut po godzinie 18. Muzyka z naszego plebiscytu. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Miejsce 10. Sztywny Palazji w Trójce i Wieża Radości, Wieża Samotności. Tymczasem 20 minut po godzinie 18 PGE Narodowy ogłosił przetarg na nową murawę na stadionie, a strawą na Narodowym, którą kładzie się tylko na czas meczu i bezpośrednio na betonie, jak wiemy, nie działo się dotąd najlepiej. Ostatnio piłkarze narzekali, że jest nierówna i śliska. Teraz ma być lepiej. To będzie rzeczywiście trawa na miarę naszych możliwości za te duże pieniądze. Wszelkie czynności, jakie zostały wykonane przy przygotowaniu tego przetargu, dają gwarancję, że trawa będzie należytej jakości. Włodzimierz Dola, prezes spółki PL 2012, operatora Stadionu Narodowego. Powiększyliśmy wymagania dotyczące jakości murawy na PGE Narodowym. Wprowadziliśmy system kontroli, który pozwoli kontrolować nam i nadzorować cały proces przygotowania murawy na plantacji, potem wycinki, transportu, rozkładania i pielęgnacji na PGE Narodowym. Idziemy w dobrą stronę. Michał Gąsiorowski, Sport.pl. Te wszystkie problemy, które mieliśmy z trawą na Stadionie Narodowym podczas meczów reprezentacji, z tego co ja się orientuję, wynikały ze słabej jakości trawy. Narodowy ledwo wychodzi na swoje. Skoro ledwo wychodził na swoje, to niestety nie mógł przeznaczyć więcej pieniędzy na trawę. Skoro nie mógł przeznaczyć więcej pieniędzy na trawę, to trudno było pozyskać tę trawę z lepszych plantacji, w największym skrócie. Czy tutaj może się powtórzyć nieszczęście z tego pamiętnego meczu wodnego z 2012 roku? Nie z wodnego. To już chyba nie, dajcie spokój. Jacek Zalewski, Puls Biznesu. Wszyscy się nauczyli wtedy, że jeżeli jest zagrożenie opadem poważnym, przy jakości takiej murawy rozkładanej jednorazowo, no musi być zamykany jednak dach. Okazało się, że już kiedy zaczęło padać, dach technologicznie nie może być rozkładany. Problemem Narodowego jest to, że po pierwsze jest specyficzne podłoże, bo to jest beton. Po drugie to jest stadion, na którym trawa jest kładziona tylko na mecz. Ona nie może tutaj rosnąć na stałe, więc zawsze były problemy z zakorzenieniem. Co się stało 19 listopada? Komentarz napisał. Pod tytułem Pastwisko Narodowe i cała Polska widziała, że to było Pastwisko Narodowe. Zresztą ja oglądałem tę trawę po meczu i to piaskowanie i to wszystko razem. Wskazuje jednak odpowiedzialność 19 listopada głównie na nędzną jakość trawy dostarczoną przez firmę. 12 dowiemy się, kto będzie dostawcą murawy. Monika Bożdyńska, rzecznik spółki PL 2012, operatora Stadionu Narodowego. Każda firma, nie tylko z Polski, ale także z zagranicy może wystartować w tym przetargu. Mam nadzieję, że dostaniemy jak najwięcej ofert. Tylko kolor zielony wchodzi w grę, czy może być jakiś inny? No jednolity kolor zielony, tego sobie wszyscy życzymy. A jeżeli żadna z firm nie stanie do przetargu, to co, zagrają piłkarze na betonie? Powiedział pan prezes spółki, że coś wymyśli, czyli rozwiązanie B. To jest taki bardzo popularny teraz termin, mamy plan B. 2 maja oczywiście finał Pucharu Polski, znakomity pomysł, żeby tu się odbywały, ale awaryjnie można oczywiście przenieść do Gdańska przykładowo. Potem przypominam, że ta trawa jest natychmiast po finale niszczona, wchodzi żużel 16 maja. Grand Prix i potem znowu wchodzi murawa. Na 2 czerwca to jest mecz pożegnalny z Rosją przed wyprawą na Euro 2020. Pamiętajmy o tym, że trawa wegetuje, bo zyskanie trawy z dobrej plantacji jest kluczowe. Jeżeli to jest jakaś plantacja, gdzie ta trawa już na samym początku źle wyrosła i jest słaba, to nic się z nią nie da zrobić. Przypomnijmy, pierwszy mecz będzie to finał Pucharu Polski na PGE Narodowym już 2 dnia maja, a o narodową murawę pytał Tomek Jeleński. Wiem, że państwo bardzo polubili tę piosenkę Heavenly Cigarettes After Sex. To za moment. Wcześniej zaproszenie. Zapraszamy państwa na Myśliwiecką. Najbliższa okazja w niedzielę, czyli 9 dnia lutego o 19 koncert Agaty Karczewskiej. Mamy 10 podwójnych zaproszeń. 2 dwójki i 7 trójek. Giving you all my. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek. Bo właśnie ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego Subaru. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie. Z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. W nocy temperatura minimalna od minus 6 stopni na Podlasiu do zera na zachodzie. Cieplej nad morzem, około 3 stopni. Do tego opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z kierunków północnych. Na wybrzeżu i przedgórzu sudeckim wiatr w porywach do 60 km na godzinę. W Karpatach do 70 km, w Sudetach do 100 km na godzinę. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci. A teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj moim gościem i państwa jest profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o tak zwanym małym ZUS-ie. Jednak na początek zapraszam do wysłuchania materiału naszego reportera Marcina Jagiełowicza. Koniec z importem węgla. Taką deklarację złożył dziś wicepremier Jacek Sasin. Deklarację ważną, bo od lat polskie kopalnie są zalewane przez tańszy węgiel, między innymi z Rosji, podczas gdy ponad 4 miliony ton polskiego surowca zalegają w kopalniach. Problem w tym, że polskie czarne paliwo jest droższe niż zagraniczne, a nowe koszty państwowym spółkom najłatwiej przerzucić na ceny energii. Czy to oznacza, że za ratowanie polskich kopalń zapłacimy wszyscy? Rząd chce przekonać państwowe spółki, że warto kupować krajowy węgiel, bo ten z zagranicy wpędza polskie kopalnie w coraz większe tarapaty. 2 lata temu padł rekord. Do Polski trafiło niemal 20 milionów ton węgla, głównie z Rosji. W tym roku o 15% mniej, ale to cały czas za dużo. Sęk w tym, że rząd jest w tej sytuacji między młotem a kowadłem, mówi Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie. Z jednej strony, ograniczając import węgla, więcej pieniędzy zostanie w kraju i podtrzyma jeszcze na kilka kolejnych lat polskie górnictwo, ale z drugiej strony to będzie oznaczało wzrost kosztów ogrzewania i wzrost cen energii elektrycznej. Państwowe spółki nie będą przepłacać. Ucina dyskusję Łukasz Wróblewski z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Sytuacja na rynku energetycznym jest dynamiczna. Ceny węgla to są ceny, które się zmieniają. Mamy do czynienia w jednym roku ze wzrostem, w innym roku ze spadkiem. Zdaniem Wojciecha Jakubika, redaktora naczelnego portalu Business Alert, polskie górnictwo musi jak najszybciej przejść gruntowną modernizację, która ograniczyłaby koszty produkcji polskiego węgla. Warto, bo ten ma zastosowanie nie tylko w energetyce. To, co robią dzisiaj rękami górnicy, narażając swoje życie, w wielu miejscach na świecie wykonują już teraz maszyny. Dlatego potrzebne są duże inwestycje w automatyzację pracy, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, które jednak z drugiej strony będą musiały wiązać się ze spadkiem zatrudnienia w sektorze górniczym. I utrzymywanie status quo, opowiadanie górnikom, że mają węgla na 200 lat i mają zatrudnienie na 200 lat, powinno już odejść do lamusa. Na razie jednak przyszłość polskiego węgla wciąż jest przedmiotem gorącej dyskusji, która toczy się między innymi wokół dokumentu, który ma zdecydować o przyszłości polskiej energetyki do 2040 roku. Dokumentu, który cały czas nie został jeszcze przyjęty. Zapowiedziane dziś ograniczenie importu węgla przez państwowe spółki to częściowe rozwiązanie. Sprowadzać surowiec z zagranicy będą mogły firmy prywatne, które według wyliczeń portalu Wysokie Napięcie odpowiadają za nawet 2/3 importu. A my już zmieniamy temat. Przypomnę, naszym gościem jest Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od soboty, tej ostatniej soboty, obowiązuje tak zwany mały ZUS Plus. Oznacza to, że jeszcze więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z możliwości opłacania niższych składek. Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z małego ZUS-u Plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Wszystkim niezorientowanym jeszcze przedsiębiorcom, samozatrudnionym, wyjaśnijmy, panie profesorze, co to jest ten mały ZUS Plus? No przede wszystkim jest to preferencja właśnie dla niewielkich przedsiębiorstw, dla mikroprzedsiębiorców, która wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, żeby liczyć podstawę wymiaru, czyli składkę na ubezpieczenia społeczne od dochodu, a nie od przychodu, tak jak dotychczas. To jest już... Czyli nie płacimy stałej kwoty, tylko płacimy tyle, no, ile zarabiamy. No właśnie nie do końca. Znaczy nie od przychodu, bo taki był właśnie tak zwany mały ZUS wcześniejszy, który też obowiązuje jeszcze w styczniu. To było uzależnienie od przychodu z ubiegłego roku. W tej chwili, czyli jak gdyby takie były kryteria. W tej chwili to są kryteria takie, że wchodzi się do systemu w zależności od wysokości przychodu i ten wysokość tego przychodu wzrasta z około 63 tysięcy złotych rocznie do 120 tysięcy złotych rocznie, ale nalicza się od dochodu, tak? Czyli jakby podstawą wymiaru jest dochód. To oznacza, że jak ktoś nie osiąga dochodu, czy nie osiąga dochodu w jakimś okresie, no to naturalnie może płacić nieco mniej. A jak ma straty, to nie płaci wcale? No właśnie, więc jeśli ma straty, to płaci to minimalne i to minimalne to jest 30% minimalnego podstawowego wymiaru minimalnego wynagrodzenia. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z poszerzeniem kręgu potencjalnych przedsiębiorców, którzy będą objęci tą preferencją, ale jednocześnie trzeba wspomnieć o tym, że również będą płacić niższe składki, w związku z tym będą mieli niższe świadczenia. No właśnie chciałem zapytać o to, bo tu jest pewna pułapka, prawda? Jeśli my się zdecydujemy na tego typu udogodnienia, na tego typu preferencje, to musimy się liczyć z tym, że to się nam kiedyś może nam zaszkodzić, chociażby jeśli chodzi o wysokość emerytury. No właśnie, nie tylko wysokość emerytury, ale wysokość zasiłków, na przykład chorobowych i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że system obecnie funkcjonujący jest to system zdefiniowanej składki, czyli proporcjonalny do wkładu. do wkładu, który wnosi przedsiębiorca, również ten staż jest proporcjonalny do tego wkładu. W związku z tym krótkoterminowo, oczywiście to znaczy oszczędności, tak, dla w kieszeni tego przedsiębiorcy jest to elastyczna formuła, ale z drugiej strony oznacza również niższe świadczenia. I o tym bardzo wyraźnie musimy mówić, jakie te świadczenia będą niższe. No będą znacznie, znacząco niższe, bo jeśli one będą niższe o, powiedzmy, składki o 50%, o 100% niż te, które były dotychczas wnoszone, to będą odpowiednio niższe te świadczenia. No to co w takim razie? Czy pan by zachęcał przedsiębiorców, żeby jeśli im to się należy, korzystali z tej preferencji kosztem późniejszych świadczeń, czy nie korzystali? Jeśli będą korzystali rozsądnie, potraktują to jako tak zwaną rozbiegówkę, czy ten pas startowy, rozwiną działalność, będą płacić w przyszłości wyższe składki i będą objęte ochroną, to tak jak najbardziej jest to sensowne z punktu widzenia gospodarczego, z punktu widzenia systemu ubezpieczeń społecznych, takie zasady równości, tak? I tak naprawdę, jeśli natomiast będą traktowali to jako pewnego rodzaju, wpadną w taką pułapkę, tak, nie do rozwoju, będą przyzwyczajają się do tych ulg zanadto i nie będą chcieli powiększać skali działalności, no to automatycznie będzie oznaczało to niższe składki i będą wtedy wszyscy, tak jak dzisiaj wielu artystów czy twórców mówi, że nie mamy emerytur, ale nigdy dodaje do tego, bo nie płaciliśmy składek. Mhm. No tak, no, a poza tym jeszcze jest chyba taka możliwość, że przedsiębiorca niekoniecznie musi polegać tylko i wyłącznie na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Może mieć inne, że tak powiem, możliwości oszczędzania na swoją emeryturę i ta wysokość tych świadczeń nie do końca jest dla niego taka ważna, bo ma odłożone pieniądze w innych instrumentach finansowych. No tak, oczywiście. Każdy obywatel tak może robić, w zasadzie tylko, że obywatele są na umowach o pracę, są zmuszeni do płacenia w pełnej wysokości wszystkich składek, a nie na zasadach preferencyjnych. Ta ulga jest specjalnie celowana w stosunku do przedsiębiorców najmniejszych i najmłodszych, tak? I to są kilka jest preferencji. Natomiast trzeba pamiętać, że mamy takie zjawisko psychologiczne, że tak zwaną prokrastynację. Odkładamy, chcemy, ale nam się nie wychodzi, w związku z tym bardzo często nie potrafimy tak naprawdę zaoszczędzić. No i w związku z tym pytanie jest takie, czy to nie będzie powodu długofalowych skutków takich, że będą ci ludzie korzystali albo z pomocy społecznej, albo ewentualnie również z dopłaty do minimalnej emerytury. Pan już częściowo odpowiedział na to pytanie, które teraz dopiero chcę postawić, ale spróbujmy to zreasumować. Komu tak naprawdę przysługuje ta preferencja i co on ma zrobić? No przede wszystkim przysługuje to tym najmniejszym przedsiębiorcom o najmniejszych i najniższych dochodach i najniższych przychodach, do 120 tysięcy złotych przychodu rocznie. I to są przedsiębiorcy, którzy mogą z tej ulgi skorzystać. Powinni się zgłosić oczywiście do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do 2 marca? Do 2 marca, normalnie do końca lutego, ale ponieważ akurat stać się składa, prawda, jest do 2 marca. Powinni się zapoznać, mają konsultanci w ZUS-ie, są osoby, które potrafią to wyjaśnić dokładnie, jaka byłaby podstawa wymiaru, jakie byłyby z tego korzyści. No ale jak powiedziałem, powinni być rozważni i brać pod uwagę to, że niższe składki to niższe świadczenia. Pamiętajmy o tym. Profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablów królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami, przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Na przeciw niego. Mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele z wiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu. Lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również pod idiomy przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił? Kto zrobił? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił? Kto zrobił? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Ha! Nie wyszło, niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja nie spisuje i tak jest co niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Aż sprawdziłem w Madrycie 17 stopni teraz. Ach, znów się rozmarzyłem. No dobrze, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Serce pobrane od dawcy nadaje się do przeszczepu tylko przez 4 godziny. Już wkrótce do Polski może jednak trafić aparatura, która przedłuża ten czas nawet do 12 godzin. Trwa internetowa zbiórka na zakup tego sprzętu, zorganizowana przez Fundację dla Transplantacji. Do wzięcia udziału w akcji 12 godzin dla życia zachęca m.in. znany kardiochirurg dr Zygmunt Kaliciński, który po godzinach jest perkusistą w zespole rockowym HLA for Transplant. Muzycy przygotowali na akcję specjalną piosenkę. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem 12 godzin. Słowa napisał Jacek Cych. Mistrz nad mistrz. Muszę powiedzieć, że 2 godziny byłem u pana Jacka w domu i tak się nagadałem, bo no, rozmawiałem z takim człowiekiem, chciałem mu przekazać tę sferę. To clue całe, żeby on to wyczuł. Później przeczytałem te słowa, no to te moje 2 godziny gadania, on w tych 3 zwrotkach wszystko umieścił. Po prostu wszystko, każde moje słowo tam było. Oczywiście symbolicznie, ale on to tak przekazał. No i Sebastian Piekarek i Piotrek Końca z Iry napisali melodię, nagrali ścieżki i później zapraszali różnych artystów. Z Zygmuntem Kalicińskim tak na dobrą sprawę ja się poznałem głównie przez muzykę, dlatego że oprócz tego, że jest świetnym kardiochirurgiem, doktorem nauk medycznych, to jest perkusistą również. Gdzieś ten kontakt był. Już nawet nie pamiętam dokładnie przy jakiej okazji, ale wiem, że na pewno przez muzykę. Potem doktor poprosił mnie, czy nie mógłbym napisać jakiejś piosenki, która byłaby hymnem akcji, hymnem Fundacji dla Transplantacji, ponieważ przygotowywali się właśnie do tej akcji 12 godzin dla życia. Powstała ta piosenka, a ja tak szczerze mówiąc, im dłużej razem z moją małżonką żeśmy się przysłuchiwali temu, co Zygmunt mówi, o tym, dlaczego jest taka potrzeba, żeby po prostu w Polsce pojawiło się urządzenie podtrzymujące serce do przeszczepu przez 12 godzin. Jak posłuchaliśmy, z jakimi problemami lekarze walczą, czyli tak na dobrą sprawę walczą z czasem, ponieważ nie mają więcej niż 4 godziny w tej chwili, żeby to serce oddawcy, dobiorcy przeszczepić, no to postanowiliśmy właśnie z moją małżonką zrobić wszystko, poruszyć niebo i ziemię, żeby jak najwięcej osób z naszego środowiska, ale też nie tylko naszego, bo i sportowego, i aktorskiego, poznało ten problem. Po prostu zaczynając od najbliższych, poprzez dalsze osoby, przyjaciół, wszystkich, uświadamiać, o co chodzi z tym 12 godzin dla życia. Obecnie przewożone serce w lodzie, ono się nadaje do wszczepienia tylko przez 4 godziny. I te 4 godziny to w to jest włączone i pobranie, i transport, złe warunki pogodowe, odległość, trudność operacji czasami, no bo nie zawsze to wszystko jest idealne. I dlatego znaleźliśmy taki sprzęt, który jest stosowany powszechnie na świecie i poza Polską, jest we wszystkich krajach naokoło. To jest sprzęt, który podtrzymuje wartość tego serca przez 12 godzin. I te 12 godzin to jest bardzo, bardzo kluczowe. Ten aparat pozwala nam na sprawdzenie tego serca, w ogóle czy ono się nadaje, czy ono jest dobre, na zbadanie tego serca. Mało tego, odżywienie, ono dostaje potężną dawkę różnych materiałów, które to serce polepszają. Ono jest lepsze nawet po transporcie niż przed. Największym szokiem to jest, jak zobaczyłem w ogóle całą tą aparaturę, która po prostu wygląda jak taki troszeczkę inkubator. Dużo kabli, dużo przewodów, komputer w środku i bijące serce. Jest tak mało serc w stosunku do potrzeb, bo czeka 400 osób rocznie, wszczepianych jest 100-150. A więc reszta, można się domyślić, co się z nimi dzieje. Ratujemy grupę ludzi. Tutaj pan widzi na obrazku dziewczynkę. To jest Iza. Ona ma w tej chwili 24 lata. Operowana przeze mnie, jak miała 6 miesięcy. Później, jak miała 1,5 roku. Później operowana przez profesora Bogdana Marszewskiego w Centrum Zdrowia Dziecka kilka razy. I te wszystkie operacje przywiodły ją teraz. Znaczy ona dzięki nim przeżyła. Natomiast my wiemy, że to jej serce nie będzie biło tak jak u każdego z nas. Ono w pewnym momencie zacznie być coraz słabsze. My walczymy o to, żeby jej przeszczep był bezpieczny. Żeby ona przeżyła ten przeszczep. Żebyśmy mieli spokojnie czas na pobranie. A po wielu operacjach w środku człowieka jest o wiele trudniej dla chirurga. Poza tym ona ma wadę wrodzoną, a wszczepiamy serce normalne. To też jest czynnik, który utrudnia, bo trzeba dopasować wszystko do siebie. I to wszystko trwa. I lepiej jak chirurg to robi spokojnie i ma ten czas, bo serce do wszczepienia, ono jest po prostu świeże. Takich osób jest kilkanaście w Polsce. I to jest pierwsza grupa, o którą my walczymy. Ta zbiórka, która w tej chwili jest organizowana na portalu Się Pomaga, trzeba wpisać 12 godzin i tam wyskoczy taka skarbonka. W tej chwili walczymy o pierwsze 2 miliony. To będzie kwota, która pozwoli sprowadzić aparaturę do Polski. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli kupimy 10 tak zwanych wkładów po 200 tysięcy, to wtedy firma, która, a jest jedyna na świecie taka firma, która właśnie produkuje tą aparaturę, ona nam tą aparaturę do Polski przyśle, wyszkoli lekarzy, czyli można powiedzieć, że na początek walczymy o kwotę 2 miliony złotych, która jest równa 10 wkładom, to z kolei jest równe 10 życiom. Nie bacząc noc czy dzień, alkohol, kawa, dym. Przepraszam serce, przegiąłem sen. Aż nagle widzisz kres przepaści brzeg. Grzegorz Markowski, Patrycja Markowska, Ania Maria Jopek, Dawid Kwiatkowski z zespołem Ira, czyli Artur Gadowski, ja i Piotrek, Marysia, wokalistka z Zygmunta, zespołu HLA Transplant. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które poczuły ten temat, które się zaangażowały w tą piosenkę. Wszystkim osobom, które przysłały też zdjęcia, filmiki, po to, żebyśmy mogli zalewać od nowego roku social media. Bardzo wszystkim dziękuję, artystom, aktorom i sportowcom. Cześć, Zyga. Cześć. HLA for Transplant to zespół, który tworzą Maria, Agata, Kuba, Adam, Maksymilian Fox, Zyga. Zyga nawet nie chce, żeby na scenie przedstawiać go jako Zygmunt, tylko Zyga. Doktor Zyga. Z urodzenia. "12 godzin dla życia". Ile razy już śpiewaliście? Na próbie wielokrotnie, ale publicznie wykonaliśmy ten utwór na razie tylko raz w Stadole, przed koncertem Ira. Także teraz właśnie jeszcze pracujemy nad tym kawałkiem, żeby tak bardzo ładnie brzmiał i żebyśmy wszyscy fajnie współgrali. Następny nasz występ to będzie teraz w najbliższą niedzielę na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Więc dzisiaj właśnie będziemy też przygotowywać ten utwór, żeby dobrze wypadł właśnie w Lidzbarku Warmińskim. Fajne jest też to, że my mogliśmy sobie tam każdy parę słów czy dźwięków od siebie dać. I też nawet, że można ten utwór odebrać inaczej niż dosłownie, prawda, jako tam te 12 godzin dla życia. Myślę i słucham i jestem bardzo zadowolony, że taki jest przebieg tej sytuacji całej. Ludzie się interesują oczywiście, jest szereg pytań. No dobra, ale gdzie, co mam kliknąć, co mam zrobić, gdzie wpłacić i tak dalej. Więc wszystko to jest tak dobrze zorganizowane, tak naprawdę za sprawą doktora i ludzi, z którymi współpracuję, że no cóż, wystarczy kliknąć tam, gdzie trzeba, czyli siepomaga.pl. 12 godzin dla życia. I już. Prosta sprawa. No, ludzie pozytywnie na to reagują, dobrze to odbierają. A sprawdzaliście już, ile jest pieniędzy zebranych? Sprawdzaliśmy właśnie chwilę temu i chyba jest około 30 tysięcy, tak? No to jest 50. No tak, bo niektórzy wpłacają bezpośrednio na konto. Nie przez się pomaga, bo jest konto nasze podane. Konto fundacji? Konto fundacji. Konto fundacji na stronie fundacji, czyli www.dlatransplantacji.pl. Czyli już jest ponad 50 tysięcy? Tak, mamy 1/4 jednego zestawu. Jedną czwartą zestawu mamy. My tak mówimy o maszynie, o sercach i tak dalej, ale tak naprawdę to jest ludzkie życie. To jest czyjś dziadek, siostra, brat, tata, mama, przyjaciel. No to jest ktoś, kto może być obok nas i istnieje szansa, żeby uratować tę osobę. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany 12 godzin. Dodajmy, że na koncie Fundacji dla Transplantacji jest już blisko 300 tysięcy złotych. A na zachętę może ktoś zechce pomóc. Grupa HLA for Transplant. Raz jeszcze. Potrafię rzucić się w najgłębszy ludzki wir. Pozbawić resztek snu dla złudnych szczęścia chwil. Nie bacząc noc czy dzień, alkohol, kawa, dym. Przepraszam serce, przegiąłem styl. Aż nagle widzisz kres przepaści brzeg. Lecz wiesz, że jakaś szansa jest. Kto ratuje jedno serce na czas? Kto ratuje jedno serce? Ten ratuje świat, bo przywraca wiarę tym, którym już się kończą dni. 12 godzin. Jest jeszcze tyle miejsc, gdzie chciałeś być od lat. I tamte dłonie są, co tęsknią cały czas. Jest struna światła, co przebija każdą noc.